Öyle bir baştır le caran le zihni xumar ve şöne ke roşun bu baştırış etvanım ve xumu har yani halika amel işip ke nesari bici matlaba ke le unvani ki sade ule bziya bilayın ibaret le teskiye le gal davet teskiye bu xo o یک یک و مسئولیتی گوره که بده پیان که هاوریتی بکن با جهاد با هدایتی بندگانی خواه روشن کن نوی دین دعوتیش با عام مسلمین و غیر مسلمین ساده که بلین اویا اما روح که چیا اشتباع عملی من که خوشم امزانی اشتباع و درختینا هاتم او بو كاكديان انسان مجموعه ككبي مايه توزح مداول لبرجي دائد لبرو مفصل تلنارم لقواي باطن وظاهر قواي باطني شي يقجار زورة سي مجموعه قوري بفي او معنايا نوا ارادم هيو اخوة توفيقش بوا لكتبه كابين وسمنا وأخلاق ديني دروني إنسان سي مجموعي قوريا ذهن قلب ونفس نفس كاري سادة وبسيطة يشر نعمتي خوايا محترمة من بزان برسي ما بزان توني ما خوم بي هر نوع احتياجاتي كتري جسمي بوفر دي أبو بقى نسل سادة مهمتر لدزقاي نفس دزقاي ذهنه دزقاي قلب خصوصا دزقاي قلب يكجار يتر بيبايا او انسانا كاتا موجودي كي غير قابلي كشف غير قابلي ناسين دزقاي قلب صورت يتر رابطان لقل جسم كاربينيا دزقا كان امن حركتي تكاملي إنسان أبي ببي حدو أم دسقابي هم مجموعي الزهن بخيتره برو كمال هم مجموعي قلب هاوري لقلي أما لري الزهن يعني بصيرتي ببديت بخيتر او ايوا بقلب مربوطه پرورشه اموزش که به ذهن مربوطه اما وقت ارزم کردی پرورش لغه اموزش شویا پرورش یعنی پرورده پرورده کردن بله باشت فرمون چون که ممکنه برای لبرایان حالینم برای لخات خوشکن هرکس حالینم جاران هرچن او اصطلاحا دينيام رواج پیدا بوا ايشمزاني مهم اوية تو كابراب كي با انسان نبي كي تا همان علمك همار علمك بزانين در دي بشر درست نابه جواني تي فكري اي تربابا تفصيل نالهم همو در دي بشر هل زانايانا الشركه علي هل هيلي كلاره هل زنايانا زناياني علومي مختلف كين بون درسكن كين او مواد السميه درسكن كين او حكومه انا جيرن كين او حموز موزر راجن او من عوامين كاكا او ما بندار دسوري خويا اني بخوا همو ددي بشل زنايانا نهم زنايك تبان زبران زانا که هارنگینا کن لگل خرابو امری چین باقت کن و خوشبختی بشر خواهن لرازی بی ولی لمقابله عوام و زانادت مشاکی خطر اصلی و گورهی زانایان بدبختی بشر لزانایان بزانی کاری دین کاری پیغمبران علیه الصلاة والسلام او نیم نیش وک او دستکا علما بون هر احتمام کم بوک زانینی عده زیاد کم اما بمعنی ونی که علما اعتناین بپرورش نبوا ولی لمقیاسا وقتی حقیان سنگینی ام دستان لبرابر یکوا متوجه بی امان حالتی علم زدگیان پیا کردوا امان حالتی قلب زدگی عرفا پیا کردوا امانیش حالتی عمل زدگی که مربوط به جسم و به دستگاهی که سروکاری لغل نفس هیا خواهین لرازی به همو کاریان کردوا مختصکانی خزمتیان کردوا اما اونی ایدر ریدین آوا چکل چکل نیا حالا اشتباه کنیشان لنظره نگرین هر هشتا اشتباه ارز دکم هرچه نمزانی که اوه انسان اخیط ره برو لای خواه به هر دو دستگاه و به ذهن و به قلب و به خیط ره و اعتناع و احتمامی گورت به پرورده کرد نکبه یعنی چی؟ یعنی اوانده ذهن بکیتوا که قلبی هاوش قلبی لگلوا و پرورده بوا مثلا پی علی لا اله الا الله پی تفی مکی ذهنی لحالی بی قلبی چی او توانایی پیا کرد بی ایتر سر نخوینی با غیری خوا قلبی او توانایی پیا کرد بی با مالی دنیا با حوص و جاه و جلال لقصه خوالانه دا هلو مرحله اولا اولین کلمه که لا اله الا الله وقتی تو حرکتکت حرکتی دینیه آموزشی لا اله الا الله کتلی قبوله قلبی کابرش هوریب که لگلی او قدرت پیابکا او ایمان پیابکا او محبت و عاطفه الهی پیابکا او بیزاری لما ورای ریگه خواه پیابکا به هیچ قیمت سر بو غیری خواه بو فرمانی کی غیری خواهی نخره جاور بو باقی تعلیماتی دین او معزانی ولی نخوشم لیاقتم بو نالم ایسا همه ولا وقت زور نالایق تر بو من زورم اویا و نه طبعا وقت کابرا بو خوی لیاقتی نبه تا حدی که زور درست من لم یکن لی نفسی کیف یکون لی غیره یا بیت الشعری کی فارسی علی ذاتی نایا ذاتی نایا افتا از هستی بخش یعنی بشی که لوجود بیانه کرده که تواند که شود هستی بخش یعنی وجود خلاد که با خلقی در وجود لحرشتی که در نمتوانی به تمثیلی جور جوریش بیم خوش نبو آخر به دروش هاولان و هاوریان من بشتی که سیر بزن و پیان ما به قصه هر ویه من ایلیم و کار هر ویه من ایکم محالی مکردم کرن والله وانیا زور وقتا مود که او که منشتی کم لبره اولا تشتی تیانیا نشاره که ملانه بو کلا شرب القاسم زور وقت پیم اوتن بیست بیتان رنگ هموتن لمشاره آخران شهر جم کردو توا لولا وک من ملیلی وك مسلمانان بليلي معلم فقيرك كنيت واني حرفي ريد درس بكا درس تلفظ بكا هر ايود بشاقرد شاقرديش شتكي ترنازاني هلو بيسته دال زال لي شاقرديش ايود لي ملين لي بلين لي ديما مستالي ترابو وكوت نقريانا ولا اخروا درد لخويتي وتي خلو الله وك من ملين لي وك مسلمانان بلين لي رحت مسالم بوهينا نوا تساول من مبرن خوتان تفكرن تيكوشن بزانن اوانوا في شواي دينن شون بون في شوا راسي كان اوا بلين لي زور وقت بعبارتي تربي موتن والله ازانم ابي شلون بم ازانم ابي شلون ايوه فرورد بكم ولكن شفكم ناتوانم حکایتی کبری چطه مگه را بایم اوتی آخ سوره که بوزده کبری چطه جیگه ایکی باشی پیا کرد بو با خلق رو توا کردن چومی که گوره بو پردی که بسره کش را بو لبرزی اکوا سنگری که باشی پیا کرد بو لنه او بردانه مشرف بسر پرده هر کسی که یک کاروانی یک بروهی ببی انصافی خوی بشی خوی لیوره گرد جاری کابره یک تنها خوی هسریک بباره و لبردمی و بوله اخری و گیشت نپرد هسر اصلی کرد پرده که باریک بو حاجه چمی زور لملو لولا و حیبت دار کردی احساسی خدری کرد هرچند کابره هاولی ده هسر نروی باری هسر که معمولن قرص لباری در زحمتی شپیا و بتوانه باری هسرک راحت بینه دخوارو سواری که تو او جا جیب که باری هسری هنا خوارو نای سر هر دوشانی و بردی او بری پردوا هر دیسان خوری له هسر نروه هسری خست سرشانی بردی او بری پردوا کابره چطل لرز نیشت بدنی ایوه ویلا اگر بی توم کابره هناسم بیسی و بزانی وام لیره تیم گات پرو نه نگم خواه خوی لیک شما دا من با ام کاروانیه ام ربواره نزانیم وام لیره کابره ربوار گیشت آبر پرده و حس رکی دانه هر وقت بر خوی او تی آخ زور که بازاته شتته گیی وریا بو ای ما زوره لیاقت کنیه لبالیا هر هیکل و بدن قلب کنیه لگالیا ذات با قلب مربوطه یکی لقوی قلبه داخلی بسریا کبر راست برکت مخواست در حسر لرزیلی هد فقیر هد خواهر و با کیفی خواهی چی بی خوش بود بردی و تالانی کرد و برای کرد مثال مگر را و با رفیقان و متبین دردی من دردی کبرای حسر داره آخ زوره که بازده ایتی اگم ابیچون بم ابیچون ایو پروردکم ولی لیاقت اکم نیا دل خیر یکم پرورده نبوه هاورین یه لگل زانی نکم بزهن تی اگم دلم توانای نیم لخواب زیاد به هیچ وقت شکری تواناکم ام زندانش بیشاد خیر و برکاتی کی بو که یکی انوی تگیشتم او واجاران امزانی رگای هیا اکری عملیش بکرید چی بکم بلفز و با عبارت اویت اوکا او وا امزانی که هوری بونی قلب لگل ذهن با نوعه هم سفر بویتی بکوشم لأعمال که توجهی زوری انسان ما توفکا بخوی من جمله و بکاری سیاسی لزور وطن به سمر وطن که زیادر ذهن برکاتوا خومو اوانیش بپارسم زورتر کاری واب کم شتی واب علم کراس لذهن و براب دار قلب با اذنی خواهی متعال قلوب من زینو بیتوا تفاوتی کاری استم نو باری دوموا لگل جاران اویا انزوانیا برانا ولا مجتمعنیا خوانه که زور وقت هر لناو نامانی نامو اشعاری ام دورانا اشارم باو کردو که انزوا چند خلافی ری اسلاما هرچند زو عارفی خون شیرین بون خواهند لرازی به مقامیان عالی به وای تگیشتون که انزوا و پرورده کردنی خواین اصلاوی دل خلق کرن باش حالیم کردون اوانیه نوالا کافیان بریک جامعتر بوا کاری استم نسبت بجاران جاران هر ذهنی خرید مو خلق پرورده کم ایسا تیکوشم جا هدایت و اخلاص و توفیقش لخواوا که ام سفر انسانی مؤمن پرورده کم نه انسانی زانه و بن چی ازانن منطبق بن لگل زانی که خویان بخصلت با آوات با آرزو با عمل انسانی مؤمن یعنی اوا داوای توفیق کم با خویش مو با تویش و با همو کسی که والا سر خواه و حالا دابن نگرنی خواه هدایت که اوش همو بلین آمین خواه توفیق من با خواهی دعای و هدایت من بکی کرگای تو کامه و چون پیاب چین اخلاص من به خلاد که هیچ و حوثیک تکل نبی لگل نیت من جا دعای هدایت و اخلاص انجا توفیق من با خواهی من پاریز لو توفیق و خو من یا هر بنده لریتو درکات خواهی صلوات و سلام و رحمت و برکات بنیره و محمدی خوش بیست و همو پیغمبران و همو او انسانان یا او مخلوقانی ترت لعوالمی ترا غیری کل زمین که دل سوزی بندگانی تونو دل سوزی خلقی تونو پیان خوش خلق بخنه سر او رگواتو بایان تعینکی الحمد لله رب العالم جعفر مکافیان اخمجان بعنوانی دو پرسیار من زور جار جمله بو کباسی مثلا نوسرش زور ساده وکردو مثلا کو جلالی رفیعی کباسی انفاقه کبرشی انفاقه چوتا خواروانیو معنا لغوی کی دیگاتو ولا معنا لغوی کو چوبو معنا دینی کی تشویق کردو تعریف کردو ک شتی شی باشی کردو بلا مثلا کم تر ریکو تو یا برین پیوچی نک بباسی کلا مسلمانیش وکو سید قطب یا وک مودودی یا وک ندبیت کرده بیه یا وک امام بنات کرده بیه اما بوتا باعثی اوی هنی کذواب زنن که تو اقول بر شتی نفسانی در شتی دنیایی باسی ام پیاو گورانه ناکی یا لوانی لخوت کم بیتوانی یا حسا زور کذوا هستکن که تو مثلا متابعی کتوبی ام گور پیاوانو نکرده بیه مثلا تفسیری فی ظلال ندی بیه کتی وکانی مودودی و ندی بیه ندبی و نناسی بیه حركه امام بنا ونا ناسيله ترجعنا فامشوا بهي اللي مسلمان انا راس كرواني بلا توشي شبنا بلا ارجي حضور دكم ديسان ام برسيارش دول قيل يا بيتوا يكي او كبو بيش هات و باسم كردوا با احترام ولا كسيك تحقيقي كي ساده كرد بي اما گويا بيش نهات بي ك باسم كرد بي لو زانا دینیان و حولیان داوا که دینی خواه روشن کنه و با بندگانی خواه که ایهو آسمان تا زمین بینی قیمتی کاری امانه تا باقی تحقیق کرانی در یکی امه یا یکی اوه که بلیان بی خبر مو مطالعاتی زورم لآثاریان نبو بی لباره ام قسمت اولیان و خون تا ایستا هر گیز متوجه او نبوم کل او باسانوانو سی بیتم و زبط کرابن کاری وام کرده بی تا ایستا نمزانی و خوال تویش لوم سمانانش رازی بی و من تن حالی کرد اما لباسی عادی و معمولی منوانیه لباسی عادی و الان اشاره کم کردو تم و تو مپیان وک من ملاين لی وک مسلمانان بلاين لی و تو مپیان شارک ملايتیان به کلا شرف القاسم زور وقت آنام و تو الان یک جملهان با عنوانی مثال اگر ما بودن لو دورانا که متوجه بوم پرورش بر لاموزش زور مباحثی پرورشی مکرد جریان کم گرا و دو نفر لخش کزاکان متیان ولای مهر دوبین لباره پرورش و کتابی تازه محمد قطب خواه هدایت و اخلاص و توفیقاتی زورتر که هات بو که عربی کم ندی بو ولی فارسی که لایران منتشر بو خوشگزای کم کریوی هنابی نشانی هنای نشان میده لبرای روشی پرورشی اسلام و روشی تربیتی بر روشی تر نوی کتب که به فارسی کراوت او نزنم عربی کم ندی و هشت آتشیه رک نکوت برکم نخنده و یک جار زور جوان و خنشیرین بوله برچه وتم با جماعت که او دو خوش گذایم هر دو که مخاطب بونو لبه و تیان ایمه بوین و تم جا که او که علم نشاره کاملانه با کلاشر بالقاسمه آب و آتیب کن ام پرو او پر اقصه من لباره پرورشه و ممکنه ساعت ساعت و نیمه به اگر بنوسره تو و بخنره تو تمان شب کن او انسان عظیمه چی لباره پرورشه اسلام و نوسی و پرورده اسلام پرورده کردنی اسلام یاد او ک با عنوان روش تربیتی اسلام اولم ایاما باسی پیش هات باسی محمد قطب کراوت من دبیرتانا او مد محمد قطب انسانی که آوائی لیکی لشعرکانا خطابی قلبی بو خوشویستی خواه وصحبه المخلصين وجميع أحبابه لباري مسألة كوكخون بيجي يشتومو استناكره بتفصيل عرزت كم سيشوار بيتبع عربي رسالتي كبرى ورسالتي صغرى أو بيتيان إشارة هي بمقامي قوري سيد قطبو دعوتك ككراب وإفتار بل روجي آدمي رسالتك الكبرى بلغت كمالها ولكن تري قطبا عيشبت نكرة قطبه که بو هستی و انسانیت نه بناوی شخصیک ناوی بروم کسی قطبه بتنکیر ولیکن توری قطبا هدا اکبری الفطری و رسالت صوراکتا لبیتی که تر فرسی اهلنا و ام دفتر شعرانا دیسم اشاره کراو بوا به حرکت و فعالیت و هم کار تشکیلات یا نواهای دل خوش مکه دو بیتا باشم نبیرنی پی مایا بیتا دو مکه اویا بیتا اولا که مبا چی آشی روالت چی مبا مغروری حرکت و مفهوم که اویا دل خوش مبا و خود مخلطه نبا و که فعالیت و حرکتی زیادت هیا قدبی عشی لتو زور تر اصوله توا لتو تن تر اصوله توا زور خود مخلطه به حرکت و فعالیتی زور بران مردی بباید غبت بردن که محبوبش فبران قطبی به باید غبته بردن که محبوبش فراخاند به افتار اگر قرار آواتت به گوره بی به حرکت منازه چاو ببره لسید قطب آوا گوره بکه محبوبت بگد که بره بره افتار لگو تو سه بینیم عرض کردی با او که خوانه کرده قدر نزان نبوم و نبوم تشخیص ندم که امانه چند برزن چند لپیشن امنی چکوله چند دوام نسبت با آنه اما مسئله زور شعر زبون وای والا زور شعر زانه بوم لکتیبی امانه اونده شعر زبون که بیان ناسم چند با عظمت و محبوب و گورن اما با زانینی مسائلیان زور شعر زانه بوم بو که لزمانه که دوای چلوسی کود مسئله مخطو برنامه زود ریش هر برکت مورگرد بوله برای ائمه هدای دورانی خومن برلا سالی چلوسی و برلا اولین زندان ولی کموش پرزو به اثر هر احساساتی که دینی بو محبتی که دینی و محبتی که جهادو بزنیم دوای چلوسی کوت مسر ری تازه او لبرای اشاره کم کردو توزه هم ده کتوزه منسجم و منظم مسائلی دین پیکو بناسم و حرکت بکم با اشتباهات و کدیسان لمرحله بوم الحمدلله عشناهیم پیا کرد با وسیله کتیب و آثاری مختلف لم امام گورانا خواه مقامیان عالی درکا اما مشغلتی جور جورم او نزور بوا نمتوانی و هرکیز الانی شروع مطالعه زور بکم الانیش نتوانی مطالعه زور بکم نبا عنوانی استغناء لأسنای بحثکا ارزم کردی هر زانایی که دینی به خوش هدایتی خلق که اکتفانه که به اجتهاداتی خواهی لآرا و نظراتی خلقی تریش زانای دینی تریش استفاده بکه او تکلیف خوش ما او انکه مسائلی مهم و عمدیانو توا تکوشاهم لوانا تبکم اما باقی تفصیلات تفراغتش نبوه زوريش لنظر ما مهم نية تفصيلات نزانم روحي مطلبو اجتهادة قورة قورة كان يعني اوانن وكاري من دي تفصيلات يعني ارزشتارة بوهم قس ارزشتارة ولي بوهم نيكا كديرو قرفتم زورو بحال اقم بتكاليف ما اتر اوانا اهميت يعني كما بيتو شوارشي وي مطلبي من اوان دي جا مشکلی که تریش مهیا که مطلبی ورگرم بلا زانایی که گورا پاشان ذهنم آشفته لحفظی مفردات ها لحفظی روابط اشکال ها پاشان ممکنه نزانم امملکی ورگردوا لبرو کم وقت اعتماد مهیا بخوم بلیم فلان زانایی که معین ما يفرموه زور وقت بيشات وشتم نقل كدوه كتشي باشان خوب تحقيقم كدوه يا رانم تحقيقيان كدوه تباشان كدوه والله لو كتباني لجي غاية ترايا او نقسم هيا هربوش مزوتر هر مربوط با إسانيكا پير بوم وسلم وصالم شو تبان جارانش بو معاني ومفاهيم زهن باش بوم سبت بو بوم ورقيرا بوم ولی با او مسائل مفردات بسیده ذهنم باش نبو حفظی تاریخ حفظی نوی اشخاص رابطه مسائل لگل کتاب لگل اشخاص یک جار ذهنم لوانا ضعیفه با او نمونه شته که درس کم مقدمه یکی کتابی کابره یکی مستشرق مخوند بو زو لجوانیه یک جار لذتم لیبرد بو طوله کشه اگر ماجره که بگرمه که چون مأموریدی که پی ادری بو مصر و او سفر مصر تحتی حکومتی خویان بو انگلیستان بو پی مایا کابرای مأموری انگلیسی مأموریدی که پی ادری لداخلی مصر بچه بو جگایی که جماعت لمسلمانان ابن هاوری و او چه تصوراتی که بود لمسلمانان تا وقتی نیوارو اگات مشاکه مسلمانان اجازه ان لخواست لحال اگه امهشت رازینیه روین دست جمعی روشن برو لای اویکو او جر تماشاکه یک نواخت خریکن دست نجو شورنو نجنو مجذوب بو ورده ورده تماشاکر تصوراتی رنگ لبار اسلام او درست نبو بی چون علاقه من بو با اسلامو او سفر اوی بیان کردو و لمقدمه کتبه که